لات مفسرین ذکر کئی چدایو نیک سڑیو حاجار تبی ستوان ورکول فلما ماتا کلچ مرشو دے دفنو نو خلقو دفن کے قبر کی وجالو قبر وسنا نو بھی گردو قبر دادا وسن س بتخانا اے لات شاہ منصور بابا پخپل تفسیر البران کی ہوئی اغوی واللات اسم الرجل یلت سویکل الوجاج فلما ماتا اکفو علا کبری یوبدون اغم دا ہوئی خوا اے کدو پنج پیریانو نمانی تو شاہ منصور بابا کو منکن اغوی چدائیو سلیو نیک چا جانو تبی ساتوان ورکل کلچ مرشو اکفو اکفو علا کبری یوبدو یابدو ناغا چمرش خلق داغ پا قبر منجوران شلو داغی عبادت بے کلو او بیا او شاہ منصور باباوی البران یو سلو اللہ سم صفحی دما تب پنچاویلو وسیلی خبرو کا و شاہ منصور باباوی لگو رکھا الوسیلتو العبادتو اللہ تعالی من الیمان والجہاد وغیرہ وسیلتوی وی اللہ تا عبادت کول پیمان سرا او جہاد کول او الہود دین نور اعمال اگو چزدانی دی ملکی وسیلہ بزدوات الفاضلہ لطول جائز نمرا تسمنی پنکر نمانی و شاہ منصور نمانی سمنی زان نخوایش اللہ فرمائی خبر را کئی ماتا پا باردلات کی والعزا او دا عزا پی رہی کی عزا اغا پیرای و اچ مقام نخله کې د کیکر ونه کې ور د نشو درگاوا داغې نه باواز راتله چې چا به منختا شکرانه پای وا چولا نو به قبول سواز بترت قبول نبی علیہ السلام وی داخلي مصیبت جوړ شه اوس مو څه خیال لري چې چرته په ونه کې یا یو قبر کې شیطان ور نه وته او د قبول आवाज کوي الله یې کینو ته تاسو چې قران ته ناسې دایو منډه وای وای مړ استاد یې چې لګیا دې مون په خپل غوږ مبارک او اورېدل قبول د صاحبو دور دی ګور ایمان قبول आवाज راځي نبی علیہ السلام صبر اغونک یو مرګرو سوګ دې چې د دې مصیبت او غم نه مسلمانان بی غم کی ځکه مشرکان وب شکرانه غوړولې आवाज د قبول براتلو خلق بپا کفر نورم کلا کېدل دا پیغمبر و امداد نشی کولی نو دا آواز ولی دا قبول آزی خالد ابن ولید واوا پاسی دا جرنیل خواه پاسی دا وی دا اللہ رسول اللہ کستا اجازتی زبط تاسو او دا انسانان و مسلمانان دا دی غم نبی غم کما وی لارش خالد دا ونه کٹ تا چه ونه کٹ تا بیا پا بلا ونه کنه نوا تا بلی ونه نواز رات نبی علیہ السلام ورطه بیا لارشا دا بلا ونه کٹ تا اغبل جی کٹ تھا نبی آپ ابل کن نہ ہوتا گن آواز رہا تو پیرے انسان کم نہ ہوتے شی ہو اسے کن نہ ہوتے شی اس سے پٹ چڑھتا نہ سی در سوری نو منگے بھی لو ارس کولش نہ ہوتے شی اللہ دا طاقت پر کرے گی نبی علیہ السلام وی دے پوینا کی دا سی گر دی دا پیریانو شیطان لگا سنگ چ پرگنو کی بھی نہ گر دی اس بھائی سرے بھائی کامیاب کر نہ منی پہتے سر سے احمد خان در ضروریت نے دا اولاد نے دیر خپل ملگری معاہدین ہوئی دا پیریان میران نشترے و ظالم دا قرآن نے انکار کی دا دیا واقعی تا اگر مفسرون ذکر کرے ہوا کرنا خیر پا درم جل باندی پر توی خالد لارشا دا طول ونی کٹ کا او دا منجورانو کوتی وران کا او پا دیونو باندی او روا چوا او کوتو تا او روا چوا خالد را آگی اگر ونی کٹ کے ورے تو آچو کوتی ورطا ماتے کی سمات کی کوٹی مات او بیا نبی علیہ السلام ورتوی چکلونی کٹ کے او دکو میونی نا یو تور شابن گروتا تور مخی ببر سری جن استر گوالا نو مقابلے او کا مردارے کا بدی وی ونی نہ روتا تورا وئی وئی وئی دا کا بل تور کی روتا دی درس کی دا تو منو چل دای مان روتا دا خالد تا رضی اللہ تعالی عنہ طرف تر روان دا او خالد دی طرف تا او هغه مونږ ورانه غي ته کوټي ورانه کوي بار و بار اولار دي هغه سوی ال عزا شذی شذتن لا تجبی علی خالد الک الخیارا وشمری فانک اليوم لا تب فانک یوم لا تقلی خالدا تبوی بذل عاجلا وتنصری اغل و تو یو عزا نن بدا خالد مقابل کے گرے منگ بشرمینا خالد با وجنی خالد با مڑکے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد ہو ذکر دا اللہ نبی سیف من سوف اللہ خالد ابن ولید دا اللہ دا تور نتورکم سوکو خالد ابن ولید نا غور توی اغور توی یا عزا کفران کلا سبحانکی یا عزا کفران کلا سبحانکی انی رایت اللہ انی رایت اللہ قد احانکی اے عزا تان انکار کوم اوستا پاکی نہ بیانو ما انی رائے تو لا قد احان کی یقیناً زتاوی نما قسم پالا قسم پالا چت زلیل او ما تو زمان بھی ویلی دی چی جو اندی دن پریدم اگر دی طرف ترا روانا وا دی طرف او دی اگی طرف او بس ترے بار کا چور خوش ہے چپی اللہ اکبر اللہ اکبر سرے داغی سر دا ترین داغ پیرائی داغ شابنگی جدا کر چی جدائی کر راغ نبی علیہ السلام تے ہوئی چی دا اللہ رسول داسلہ سے میں ہوک نبی علیہ السلام اور توی داغ عزا وا تلک العزا لا رب بادا للا تلک العزا لا عزا بادا للا رب داغ عزا وا بیابدین آباد اغا عزا دا رب نوی چل بیا با غوزا نوی ومنات الثالثه الاخرى او منات دریم بلا داو منات بود ملغلری پیلا گول وی د عبادت به کولو آیا علیکم الذکر آیا تاسو لرا لکان دیو دی اللہ علیہ جنہ کئی دا قسمت دا تقسیم دے تاسو د ظلم خپل جنہی نگواری اللہ تا جنہی لونہ ثابتے وی دا ملا ملائک دا اللہ لونہ دا خود ظلم تقسیم کے ملا خپل دی زوی خوکی و اللہ لونہ ثابتے ان یا اللہ اسمان ندی دا مگر نمونہ چکی خودی دی لرا تاسو او مشران تاسو ندر آلے گل اللہ پا دیبانی سر دلیل تابداری نکوی تاو مگر دا گمان وما تاور انفس نگواری نفسنا وما تاور الانفس او آغا چی غواری نفسنا دا دوی تاکی چرا راغلے دوی تا دا طرفا درب دا دین ایدیت تابداری نکوی مگر دا گمان او دا آغا سا تابداری کئی چی غواری نفسنا دا دوی تاکی چرا راغلے دوی تا دا پلب دا طرف نیدیت عمل الانسان آیا بی با دا انسان دا پارا حق سوچ دے تمنا کئی نا نا دا تمنا متعلق دا تن ملاوی خاص اللہ علیہ اختیار دے دا آخرت او دا دنیا اختیار دا دنیا او دا آخرت چاہ ترے اس رد دے پاو چاہ چاہ اسمان کیا لیو نیولی دی ملائک او دیر دا فرشتونا پاسمانوں کی فائدہ نشی رسول شفارت دا ہوئی سشے مگر بعد د دینا چې اجازت کی اللہ هغه چاته چې قریشی و یا رضا او رضا وی اللہ د دنا پتوی دا یقینا چتان چې مان را لې پاخرات خامخا نمونه کی دی ملائکو ته تسمیه تلون سا پشان د نمونو د زنانو نشته دی لره پدی باندې پویا تا دی دالین کې دی مگر د ګمان یقینا ګمان فائدہ نشي ورکوله په مقابله دا کې د زری بار بس مخ واړه امن دا چانا تولا چواوڑ دا اللہ چواوڑ دا ان ذکرنا زمون دا کتابنا زمون دا کتاب نواوڑ دا مخت نواوڑ ملا چھ دے قرآن تن رزیستا پس پروارا بس مخوارو دا چانا تولا چواوڑ دا ان ذکرنا زمون دا کتابنا ولم یرد اللہ العیات الدنیا او مقصد نو مگر جن دا دنیا دے دنیا پس شو قرآن تن اوزگار بس دعوت ور کا چن راجی ندی راجی ذالک مبلغ من العلم دا طلب دا دنیا اللہ ہوئی انتہا دا دی دا علم نوا دا طلب دا دنیا دا دا یخیری مقصد ہو او دا اللہ نبی حدیث کے حدیث دعا با وقتا اللہم لا تجلی دنیا اکبر همنا ولا مغم ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا ماتلو غم مگر دے، او زما مقصد دنیا مگر دے، زما مقصد دے علم دنیا مگر دے، چیز علم حاصل کم دنیا پہ گٹم، لیکن تراو والے نے تپوس ہو کے کہنا کاریان ہاں جی تراوی برا کے وی دسو وی دیکھ والے ریٹو نے بھی صاف پنجو سو بیلی زرو بیلو پنجلو سو بیلی او دے وی دا میں دو اٹک میں آشرا روانا لسر جیو جائے تراوی ہو لسر جی بل جائے ہو لسر جی بل جائے زمان جو مالی نے جماعت تلو تبلیغی وی ختم ہو کو شلو رزو وی لسو رزو ختم نورو وی گور سو کورتا نی سال در سلور تنا ورتا پات تو تا تو ہم دی قاری جماعت نا خلقو تختول کنا چه صرف صرف او یو ختم چو کنو دویم تا ساجت دا یو ختم مستابو دا دویم ورکی سرے دا تا پوستو کنا دا دا زان نا خواہشاتو کلے گیا جی یو ختم یو کنو دویم تا ساجت یا دویم سرے دا دویمی نکی گیا چی اندوست اللہ خدای ناراض دا قاریان ظالمان دی ظلمون تید خلقو تراوی تباہ کنی پا مسئلہ و دین نی پوی او کل کلا بے دزان نجور کری تراوی کم و تراوی کم و دا چه تراوی نکی گی چه دوی میں تراوی کی گیا دا ختمی نکی گی سا زان نا سوئی لو غصہ جی سرے کنے دا طلب دا دنیا انتیاد علم دا دین و یکینا نفس تا دا اللہ خپو دے پاچا چه گمراہ دے دا اللہ دلارے نا او دا اللہ خپو دے پاچا چه پیدایت دی خاص اللہ نا اختیار دے دا سچ پاس مانو کی دا سچ پاس مانو کی دی داور توی دیر پارا چی بدور کی اللہ کسانو تا اصاو چی ناکارا ملو نے کری دی پسو دا چی دی عمل کری دی او بدور کی اللہ کسانو تا آسنو چی نیکی کری وا بل حسنا جنتا آ کسان چی زان ساتی دلو گناو نورا والفاشیو دو بیائینا اللہ لمم مگر دو وسوسی نزان نساتی نو بس یقیناً رب ستا دے فرا بخنے والا اللہ بور تو بخنو اے وسوسی نہ اس انسان خدا نہیں چیز آتے لے لیکن وسوسی را شیر رو جاؤ خورا نو پدی اللہ نیسی نہ انسان اس نیسی بکلا توجہ پہ کلا بنی سی چی رو جاؤ خورا خبر پوئی گئی لیکن آئے صحابی را گئی انزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پمن دروان دے وی انزل نافکن انزل منافق شوئے دے منڈے ہوئے اب وہ کسی دیکھ ورطہ ایک چھتا جن دلہ چکے ہوئے منڈے ہوئے وی آر منافق شوئے ما وی سنگا وی چھ دنے بھی پمی پل کی ناسم نقا مسلمان زان گرم قلق ایمان میں وی چھ دنے بھی پمی پل نپاسم جاسے غلطے غلطے وسوسے رہا جی ابو بکر صدیق ورته دا خو یار زما عالم دی بيځه چې دواړه لار شو ویچار ته ویزم نبی نه تپوس کوما چې منافق چې نه ماغي سره دومره غم مخا مون سره د خپل ایمان غم شته الله دې دا زمون په زړونو کې راوړي نبی عليه الصلاه والسلام ورته نبی عليه السلام ته وي دا الله رسول او سوسي راځي زړه ته وی عمل دې پکړې وینا نبی عليه السلام ورته و ذالک عین الایمان دا خو یې ایمان دی شیطان ظالم دومره کمزور شو چې صرف وسوسه ورتا چی نور غلط کارونه زما په مرګونو نشي کوله دا وسوسه شیطان چې دا د شیطان د کمزورتیا علامت خو چې په دې وسوسه دی عمل شروع چر روزو او ګلاس د خلی ته ونی سر دا د شیطان مرګره شي بیا فدی دینی سیخه الا لمن دامن مگر هغه وسوسه یقینا نفس ته فرا مغفرت والے یو دا اللہ خپو دے پتا سو تو خواہشی ان انشاء تو خواہشی از انشاکم کلا دا اللہ خپو دے پتا سو کلا چی پیدا کری وی تاو دزمکنا کلا چی وی تاسو جنتن بچی پا گیڑو دمین دستاسو کی نو بس دان پاک پاک مکوی دا اللہ خپو دے پاچا اتقا چی زانو ساتو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا خبر را چی ماتتا اللہ بی باردا سر کی تولا چواوڑے دو دو دیننا واتا کلیلا او ورکی لگا واتا کلیلا او ورکی او کلگا دا اللہ پا دین وات کیاو بیاسترش اندو اندو آید خسا علم الغیب علم دا غیب دے فوا یرا نو دیوی نیخ پلان جام دے دا غیب نا خبر دے چلو گن تیولا گولا دا اللہ پلار کیاو بیاد استرش دے دا خپل انجام نہ خبر دے اللہ وی ام لم ینبا آیا نو دے خبر شے بما پاس فی صحف موسیٰ چی پا صحفو دا موسیٰ علیہ السلام کیو او ابراہیم علیہ السلام صحفو اللہ بیا ابراہیم وفا چی پروالے کرو دا اللہ پا حکمونو اللہ ورطے بچے حلال کوی خوا اللہ تزرو واجرتو وزر اخرا بار بن کی پورت بن کی واجرتن یو بو بار اچتا ان کے وزر اخرا بار او بو جبل چا او اللہ سلین انسان اللہ ماسا او نبی دا پارا دے انسان اللہ ماسا مگر آیا چی دکلی ہوئی سا اطلاق پا ایمان راجی دے امام ابن فرحمت اللہ علیہ مسلک دارے عام شے ایمان دے او دا سا اطلاق پا ہم شکی گی دانگلی چی سال سوام مڑو پسی نشتے یوں بے مذہب پاٹی دان سے مجھے منکلی کشتے اے ندے اللہ اے ندے او اولے سالی الانسانی اے نشتے دو پارا دے انسان مگر آ بدلا دا قل ایمان یقیناً کوشش دا دو صوفی اور آز دردے چوبا خودے شدتا بیا با بدل ورکل شدتا بدل پورا یقیناً نفس تالرا ورکل دی یقیناً دا اللہ خوشحالی راولی وابکا و غم راولی یقیناً دا اللہ مرگ راولی وایا و جونور کے انسان تا ہوا ماتا دا اللہ مرگ راولی وایا و جونور کے انسان تا او یقیناً شاندار دی اللہ پیدا کری دی جوڑی سلے و خدا من نطفت انداغ نطفی دو بونا فیضا تمنا کلچو غردو لشی رحم دا مورتا او یکنن پا دی اللہ بانی پورتا قول دی دوبارہ دا قبرنا یکنن دا اللہ اغنا مالداری راولی واقنا و غریبی راولی او دا اللہ رب دا شیر آس توری دے ذکر نجم که دستور آجی جوا مشرکینو با شیر آس توری تا عبادت کولو نواللہ فرمائل یقیناً دا اللہ دا شیراز توری دے اگر چاویلو یو سالے کوئی تدبر فی النجوم ولا تدری ورب النجم یفعل ما یشاء تدبر فی النجوم اگر وہی تدبر فی النجوم ولست تدری ولست تدری سوچو کپ ستورو کی اوی زن پویگم رب زما او رب زما دا ستور دے کئی آگا چی خوغشی نا نا رب ستور ندے خوا دی باوی رب ستور دے دا اللہ رب دا شیرا ستوری دے او یکنن دی اللہ علا کروا دیانا ولن یو سمودیان فما بقا ندے یو ہم باقی او قوم دنو علیہ السلام من قبل و پخواد دینا یکینا ادوی ہم اظلما ادوی ظالمان و آدغا و سرکشان والموتفکتو او کلی چپشیوی او آتباشیوی کو کلی دلوتیانو فغشا بس پتکلو دی کلو لرا ما غشا ساجب پتوالو دالا بس پکم یو نیامت درفتا تتمارا تشکی هذا نذير من نذر الاولى دا قران یا دا پیغمبر نذير یلا ورکه ان کرے دا یلا ورکه ان کو ولنو نا عجفت العاجفا ران دی شوی دے اگر ان دی شوی ورا جا یا ران دی شوی دا اگر ان دی شوی ورا جا قیامت نہ وہی دل سوا دا اللہ نا سوک سرگند ان کے افمن هذا الحديث تعجبون آیا پدی خبر دا قرآن تاو تعجب کوئی و تذکون او خان دی ولا تذکون او جارینا آوان تم سامدون او تاسو کسا خوانوائی پیغمبر تا یا انتم سامدون تاسو غافلی دا قرآن نا فجدو للہ بس سجدو کے اللہ تا وابدو عبادتو کے دا اللہ سورت قمر مکی سورت دی ترتیب دا تلاوت کی سلور پنزوستم پس دا صورت نجمنا او ترتیب دا نزول کی ودیشتم پس دا صورت طلاقنا کنا رشتو ہوئی آزان ہوئی ستیم او بانی ہوئی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله